یشاو سزا با ورگی چادا چو غواری و یغفرو لمن یشا او بخنباو کی چادا چو خخشی والله على كل شيء قدير او الله تعالی پر یو سید باندې قدرت لرونکي دي مخکینو آیاتونو کې الله رب العزت انجام د ظلم بیان کړ چې چا ظلم کړی دی نو دا انجام څه ګرځېدل دی دیو جنا الله تبارک وتعالى واقعات آدم علیہ الصلات والسلام دا دو زامنو بیان کړه چا یو ظلم کو نو دا انجام پیمانی او سمانی وګرځېدا او چې د کم نه سستی وشوه نو هغه د لاسه قتل شو نو الله رب العزت دا موږ له تعلیم را کوي چې ظلم م کوي انجام به هم د قابل وي انسان چې دی نو هغه دشمن ته کمزوری کېږي او دشمن با آغا بانده زده ورکی گی دا غید پارا اللہ تعالی نمونه ذکر کرا دا قابل ورپسی اللہ تبارک و تعالی ترغیب ورکی اعمال صالحه اوتا ذکر اعمال صالحه او سرا انسان د دنیا و آخرت کې کامیابی ملاویږي او دا د نجات او د خلاصون ذریعہ ده لکه موازن چې بانگ وای اذان کوي نو هغه وای حی علی الصلاه د موز ځای ته راشئ د الله د عبادت ځای ته راشئ دا الله تبارک و تعالی دو حکم دا ادائیگی زائی تراشی نو بیاوی حی علی الفلاح دا خلاصی او دا نجات او دا کامیابی زائی تراشی کم زائی که چه دا اللہ تعالی حکم باندی عمل کی گی دا اللہ تعالی عبادت چه کم زائی کی گی دا الله تبارک و تعالی بندگی چې کمزای کی کیږي نو هغه ځای د انسان د نجات د خلاصون او د کامیابی دی دا زیار یو عمل لکه څنګه حدیث کې جرازی یا صوم جنت من النار روجا د انسان دپاره د جانم د اور نه د خلاصی او د بچاو دپاره ډال دی دارنګې د حج په باره کې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې کوم یو انسان هغه ته د حج مبرور دا ادا کول او سعادت حاصل شو دو گناونو نداز پاک شو لگا سنگ چه ده مور پیداوی او گنان پاکی نو آغا سی پاک شو دارنگ صدقه ده زکاة ده اللہ تبارک و تعالی دن ټول دا سرا لگل ده چه ده انسان ده کامیابی د انسان د خلاصون او د نجات او د خوشحالی او لوی پیغام ورکی نو الله رب العزت مؤمنانو ته خطاب کوي او ترغیب ورکی په اعمال صالحو باندې چې دې کې مو کامیابی ده لکه الله رب العزت وایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله دا الله تعالی نه یری گئی او وبتغو الی الوسیلتا او لټوي الله تعالی ته نږدې کاته ایمان والو د الله نه یری گئی چې انسان کې د الله یره پیدا شوه انسان د هغه د وجه نه د هر یو سیز نه د هر ګنا هر هغه کار چې الله پې ناراضه کېږي د هغې نه ځان بچ کوي دې سره انسان عزتمن شي لکه قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړی دی چې ان اکرمکم عند الله یتقاکم یقینا زیاده عزتمند ساسونا پنیز د الله تعالی غدې چې هغه تاسو کې ډېر تقوا دار دی چې ډېره تقوای بګي د الله نه یری بګي او د الله تعالی د نافرمانی نه ځان بچ کئ نو هغه چې دی هغه الله تبارک وتعالی ذکر کئ ټولو کې زیات عزتمند دی نو الله ويا ايها الذين امنوا اي ایمان والو اتقوا الله ده الله نه یریږي او چې انسان کې ایمان راغی او تقوا راغله نو په دې باندې انسان د الله ولی او د الله دوست ګرځي لکه الله رب العزت قران کریم کې ذکر کوي یا الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون خبردار ده الله تعالی دوستان چې دي نبوي سيرا باي باندې او نباغي غمجن في دا څوک دي الذين آمنوا وكانوا يتقون آگسان چی ایمانی روڑ دے ایمانی روڑ دے دا اللہ پو وحدانیت باندے وکانو یتقون او چی زان بچ کئی دا اللہ تعالی دا نا فرمانینا خلاب دا امورو دا کارونو دا شریعتنا ایمان پا گراغه تاکوا راغله نو اللہ تبارک و تعالی فرمائی دا دا اللہ دوستان دی اولیاء دی نو چه دا اللہ دوست دی نو اللہ تنیزدی کنا نو زکا اللہ و ایا ایوها الذین آمنو اے ایمان والاو اتقوا اللہ دا اللہ ناو یری گئی وابتغو الی الوسیلتا اولتو ای اللہ تعالی تا وسیلہ ملیان صاحبان مانی کئی وئی قرآن کی اللہ تعالی ویلی دی چھ ما تا وسیلے اولتوئی وئی گورا دا اللہ ندی ویلی جما دا وسیلہ ولټو یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا الله دا اللہ نہ یری گئی و بتغو الی الوسیلہ تا ولټو ای اللہ تعالی تا نزدیکات قران غره کمال کړه واخا او د کمالاتو نډاو خوځه کړي چه ده اللہ تبارک و تعالی کلام ده و هر یو لفظ ده کمال نڑک ده هر یو لفظ ده کمال نڑک ده او ده حکمتونو نڑک ده او ده هم حکمت و ذکر ده حکیم بادشاہ کلام ده خو خلقو خو چه کم مانا اکڑلان ده حکمت نی خبر او یستا دیو ای آئیو الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی وابتغو الی الوسیلتا ولټو ای الله تا وسیله مانس شور دی د ایمانی مطابق د دې د مبهم بیانولو مطابق مانزا شو ایماندارو د خدای نه ویریږي الله ته وسیله لټوي زوا چې الله د پلانی بابا په برکت می دا کار وکا د پلانی ولی په برکت می دا کار وکا د خدای نه ویریږي الله ته وسیله لټوي دا څه وایي که چا دا څه ونې لګاوه د خدای نه نه یریږي کنه ها پوزوی په خبره کنه د دې مطلب خدا شو چې الله تبارک وتعالى وای زمانه او یریږي ما د وسیله ولټوي خج څنګه وسیله ولټو دا څه واشي الله د پلانې سبب برکت می دا کار وکي یا الله د پلانې په برکت می وباخي د خدای نه او یریږي الله دا داسه وای داسه غواړي دي یا واسه شه سړیا زګه خو امام غزالی رحمت الله علیه احیا کې ذکر کړي چې الله تعالی به د تیسړي د قران فهم نه نصیب کړي نو دا غده کانو چې ته فهم نصیب دې د دې معنی وای هغه وکا چې کما محققین مفسرین حضرات گئی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ ناو یری گئی و بتغو الیه الوسیلتا ها اولتو ای اللہ تعالی تا وسیلہ زان اللہ تا نزدی کئی زان اللہ تعالی تا نزدی کئی دا سی اعمال کارونا مکوی چه پاغی دا اللہ نا لری شئی آغا اعمال آغا عقیدہ آغا خوی خصلت آغا اخلاق پل گئی چه پاغی اللہ دا نزدی شئی چه اللہ دا نا خوشحال شی اللہ دا نا رضا شی دا سی اعمال پل گئی سیده کنا نبیا دا وسیلی مانس شوا دا چې الله د پلانی په برکات می دا کار وکي وای ګوره دا پنځ پیریان ظالمان نه دی وای دی وسیله نه مانی او وای وسیله د قران نه ثابته ده وای خاص ته چې کوم ځای وي ګوره چې سورته مائده کې الله تعالی وای په 35 نمبر آیات کې 35 نمبر آیات شپږمه سیباره کې چې یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله ایماندارو الله ته وسیله ولټوي دا دی وګوره الله ویل دي زمیدار ناز یا غوي ورشتیا وی ظالمان دی وی ګوره د خدای حکم نه مانی ها نا زمیدار به غریب کنه هغه د زو پدرا چیرې دا استاد یې جسوې دای تی ګوې که غلطی وې هغه ته خو پد نشته هغه رالی او جمعه ته وې د امام په نیت منیت دی الله اکبر دې مان بنیاد منیاد ته الله اکبر ان دې اولګي جمعات کې وېده بنیاد منیاد ته چې بعد جمعات او دین وې د مولایان زمونږ قویان دي مونږ امیان به سواره جنت ته ځو ولې وای کنه وای دا غو بنیاد منیاد ته کارا بیا دې نو قویان جوړ کړ دا شي ته مو ته یا لګه خبر ادا دین نه نه وای الله بلاو به گردنی مولا دی ول خبر را خلاص کړه وای ادیب بدی او به بردن په گردن مقتدی تا له چاوی خپل د خپل زمیداری د کار د پاره غوډی رو خیارې چې څوک دې دوای چې په دې موسم کې بینډای وکړه ها دا موسم بینډو کارو موسم دی د پاره پوهیږي و چه ده الله ده دمره عظیم دین ده وی منگه خوشی ده مولا پا نیت نیت ده یه ده مولا پا نیت نیت ده ده ده ده مانه ده الله ده انسان نزدیکی که پا سبانه پا ایمان و اعمال صالحو کنه والعصر ان الانسان لفی خسر الله و شاهد ده زمانه شاهد ده دا وقت دا مازیگر ان الانسان لفی خسر یکینا نا انسان خامخا بتاوان که ده خو الا الذين امنوا ندی پتاوان کې یا کسان چې ایمان راړو وعملوا الصالحات او عملوا صالحا داخل کې دی ګنا ګنا دا یو خو نه وی چې هغه کسان تاوان کې ندی چې هغه الله ته وسیله په انبیاء او په اولیاء کرامو لټي دی خو نه دی ویلي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذي بتاوان کی آکسان چی ایمانی روڑ دے وعملوا الصالحات وملک دے پنکشاد پیغمبر مطابق موافق دے شریعت اللہ ویدا خلق دے تاوان نبچ دے نوستیلت شو ایمان و عمال صالحہ کانا الله ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون خامخا يقينا بدا کړه دې مونږه انسان په ډېره خسته صورت کې بیا مونگا گردول دے دلاندی دلاندی و الا الذین آمنوا و عملوا صالحات و آغا کسا آغا کسان می دی زلت نا بچ سادلی دی چاہی ایمان راڑ عملیو کا موافق دی شریعت فلهم اجر غیر ممنون بس دیل را عجر دے بی حسابا دارنگی اللہ را بولدت وی و بشر الذین آمنو وعملوا صالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانار خوش خبری و روز ما پیغمبر آغا کسانو تا چی ایمان راڑ عملو کو صالح یقینا ناوی باد دای د پارا جنتونه ایمان او مال صالح یاد یو کنا دا یاد چې الله د پلانې په برکت می وبخا د پلانې په برکت او وسیله می راکارو کا دا ویلی و چتا شته جردا تاسو وښی کی کو دا دا ما وښالو دې شي دا ملګری مو سرنګی رنګی کیګنا که تا واورا خوب مانده که نواری ها؟ صحابه اینا کم کم دانا خل راو را دید از اما دا نیزده عزیزان چی دی کنه دی خب مادا مادا رازی شاوه سوه ولی خدای مسلمانان پلومبی ظلم را تر دیوه نه ضرورت راوستا پلومبی ظلم را تر دیوه نه ضرورت راوست پلومبی ظلم پدی پیندش پا کالا که دې خبرې ضرورت نو راغلی وې مثال به میارده کې پیش کوله معنی راي خو یادو ساده ګوره تنظیم هم آباد وي جماعت هم آباد وي په درسونو باندې یادو ساده او درس کم نن هغه باد پاتې کیږي په جماعت او تنظیم باندې کار چې نه کوي نو بیا به سردا کار کیږي چې کار نه کوي کنه او چاله دعوت نه ورکوي چه ده قرآن درد که خدا زل نویه او ده خیر خوکه نه نو چه ده یادگیره نکنه والا با کار کیگی چه یادگیره نکنه شیطان خو بیا ضرور ده ها بیا خپل کار کهی گواره خواه او قرآن خوده لوی خیر ده ده قرآن درد ده لوی خیر ده او غصره ده خیر نه محرومه کهی خواه الله ده مونه محرومه کهی الله وی وابتغو الی الوسیلتا اولتا وی اللہ تعالی تا وسیلا نو قرآن که دا دی شروع کم دی سره کنا نو تا مذبا دا دی وسیلی ماناو نکم اتا سوی پوهی چی وسیلی ستا وی زبی ماناو نکم اتا سوی پوهی چی وسیلی هم دا غدا ایمان دی و عمل صالح دی کنا د دیو جنا علماء کرام مفسرین ذکر کئ وسیلہ معنی التقرب نزدیکت نستمعنا شوا الله وای وبتغو الی الوسیلتا ولت وای الله تعالی تنزیکت الله تنزیکت ولت وای او کتو اج وسیلہ دا معنا چې د پلانی په برکت او د پلانی په وسیله او د پلانی په توفیل ها نو وای بانک چې وای نو تاسو دغه په څه دعا وای ها هغه کې دا وسیله لفظ شته چا ها څنګه وای تاسو څنګه جی آتے محمد ان الوسیلتا اللہ ورکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا وسیلہ دے وسیلے وسط مانا کیا وسط پیغمبر تا وسیلہ ورکا نواغی وسط مانا کیا پیغمبر بم یاد چاپ توفیل ارہ چاپ برکت سوال کئی ہاں وسیلہ اغا مقام محمود دے یا وسیلہ نزدیکت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دخپل زان سہا نزدیکت ورکا وسیلہ معنی خو نزدیکت دے او دا معنی امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ پہ تفسیر ابن جریر دویم جلد سب نمبر یوسل اوسل ویختم بانی ذکر کرے گا دا مان را تقرب نزدیکت دارنگ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ در منصور کی دویم جل سب نمبر دو سوا او اتیائیم ذکر کرے گا کہ الوسیلہ تقرب وسیلہ مانا نزدیکت دارنگ دا مانا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ پشپگم جلد سب نمبر سلور سوا یوکم شپیتے کے ذکر کرے گا دارنگ دا مانا غریب القرآن ذکر کئی ہاں پیو سل در سلویختم سبا بانی 143 بانی دارنگی ام دغا مانا امام رازی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی شپگم جلد کے روح المانی کے علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ پشپگم جلد کے ذکر کئی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دغا مانا کئی پدویم جلد سپا نمبر 250 باندی دارنگی دا ٹول علماء کرام مفسرین محققین چیدی د دې لپاره بهترین کتاب د حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه البصائر چې پاغه کې د بشمیرا تفسیرونو حواله را نقل کړی دي چې دا ټول دا ذکر کوي چې وسیله معنا اتقرب دارنګه د لغاتو کوم کتابونه چې دي نو آغای اما دا تقرب دا وسیله مانا کئی از تقرب نزدیکا تا نو اللہ تا نزدیکا سنگا نو مفسرین ام دا مفسرین بیاوائی لکا روح المانی دارنگی تفسیر کبیر تفسیر کرتبی علامہ بیضاوی دا ٹول چو وسیله مانا از تقرب الاللہ بفعل الطاعات و ترک المعاصی اللہ تا نزدیکت لٹول تلاش کول پا آغا کارونو چھ اللہ حکم کڑے دے شریعت حکم کڑے دے او چھ دکمو نا شریعت منع کڑے دے یا آغا گناہ دے داغی پا پر خودو بانے چھ دا اللہ احکامو منے دا اللہ پا حکمونو دا اللہ دا نبی پا طریقو عملو کے او خلاف دا قرآن سنت او خلاف دا شریعت دا کارون نزانو ساتے یہ تا وی الوسیلہ یہ تا وی الوسیلہ او کتا وای چې نہ وسیلہ دے دو چې یا الله د پلانې په برکت زما دا کارو کې د پلانې په برکت باندې الله ما ته بخنه وکي که دا مانی داو قران رد کړی دا داو قران رد کړی دا زګا چې د یهودو نسوارو عقیده وا چا ای ویلن تمسن النار الا ایام معدودات یرګه دا چری به مون رسیږي مونږ ته اور مگر یو سور به شمیر کړی شوی ولی دا سو جره وی چې دا اوس به الله سزا نه درکای دوی نحنو ابنا اللہ و احباؤو منگا دا اللہ تعالی نیازا ولی دا اللہ دوستانیو دا غیوی دای ولیوی زمانگا پلرون نیکونا پیغمبران اولیاء کرام بزرگان تیر شوی دی دا آغی پا برکت بانی با اللہ تعالی منگا بخی دا آغی اکی داوا نو قرآن سوگه چه دهی ٹیک وی اللہ خو یو دهی وی چه کلدهی ده خبره که چه جانت تا با یا یهودی زی و یا با نصرانی زی چه لن یدخل الجنتا الا من کان هودن لو نصوارا هرگز شرب اومان دن لکیگی جانتا مگر آسو که چه یهودی وی یا نصرانی وی ولی مونگوی درنه خونه یو ده پیغمبران و اولاد یو اللہ وی تلکا امانی یوم دای خوش پیمی ده خواه دار ده یو خوش پیمی ده چه مونگ ده پیغمبران و ده اولیاء کرام و ده بزرگان و نسل یو مونگ دا اللہ سنو جنت بومیه اللہ وی خوش پیمه که مبتلا ہے دا خبر چرتا دا اللہ وی دا سنو دا اللہ وی خبر ردین اولتا دا پا نصب دا پیغمبر پا زوی که دو دا پیغمبر پا نسل که دو پا دے بانی ندا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فدا کی ندا یعنی دا وسیلہ ندا فدی بانی دی بچ کے دل ندی فدی دی جنت تا دل ندی چه دا پلانی دا برکتا دا پلانی دا برکتا دا چا دا برکتا نا بلکی دا مال صالح و دا برکتا سنگا بلا دا سی ندا دا سی ندا چه ده چه ده برکت با تا جنت تا دی خاخه جی دست این رسنگه دا من اسلم و جاو لله چه چه تابیدار که اخپل زان ده اللہ تعالی چه چه حواله که ده اخپل زان اللہ تعالی تا و هو محسنون او حال داده چه ده تابیدارو ده سنتو ده پیغمبرو بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن الله وی دا بچاو او دا اجر دا ملاوی دو جنت دا تلو اغا وسیله چه دنو اغا دادا دا اغا نر داده چه کم وی دا دا وسیله رد کرا و که رد نکلا رد اکلا کنا دا کم زای کرا غلو صورت با کرا که کنا لنبای سی بارا که کنا او پا که کنا ده دی اغسو چه ده اولیاء کرام و ده بزرگان و ده پیغمبران و پا برکت و مون جنت زولاوی نا ده جنت ده تلو ده پارا ده بخن ده پارا وسیله اغدا ندا اغدا را چه ته ده اغی اتباع او که ده اغی پا اتباع بزه زکا بلال رضی اللہ تعالی نو خبشی اغا جنت تزی زگا اتباع پیغمبر کرده دا ابو لحب جهنم تزی زگا خلاف پیغمبر کرده ابو طالب جهنم تزی زگا دا آغی دا وجه نا آغا جهنم تزی دا آغا پا مقابله کی آغا بلال حبشی رضی اللہ تعالی نو آغا جنت تزی اس که دا بلا وزیره اینو بیا خوا بوله با ابو طالب لطل پکاری جنت تا دا دی چه که موسیله وی زکا چه پیغمبر تا آغای نزدیو پا نسب و نسل کی خو پا نسب او پا نسل بانده ده چاپ برکت بانی جنت تدل نشته پا خپل عقیده و پا خپل و اعمال و صالحه و بانی ده بانی دل ده او اللہ وی تلک آمانی تلک امتنا کد خلطم ها یکینا نادغا یا وڈلوا کد خلطا چی یکینا ناتی رشوی دا دا دی چو وی دا غی پا برکتا و دا غی پا برکتا اللہ وی دا غی و دلوا دا پیغمبرانو دا اولیاء کرامو لها ما کسبتا دی دا غی دا پارا بدلی دا غملونو چا غی کردی دی ولکم ما کسبتم او ستاسو دا پارا بدلی دی دا غملونو چا تاسی کوئی تسألون عما كانوا يعملون او تاسو نبات پوس نشکی ده دا آغا عملونو چه آغای با کولو تا نبا اللہ ستا دا عمل تا پوس کئی یعنی تو پا خپل عمل با نجانت تزی پا خپل عمل با جانم تزی دا آغای پا عمل تا جانت تا نشد لی نا دا بل پا عمل لیشی او نا دا بل پا ذات لیشی پا خپل عمل پا خپل آکی دا بزی او دا آغی دا پارا واضح ثبوتو نبی علیہ السلام پا خپل کور کے پریخه دی چه خپل لور تا وای یا فاطمہ بی اے فاطمه زما لورې سلینی ما شه دی دنیا کې چاله نه سوال نه غلا نه واړه او ارجه د اخرت معاملې ده نو فوال لا اغنی عن کې من الله شیا نو زما دې د الله په ذات باندې قسم وی هر دې ګورې درنه د الله تعالی د عذاب نه د الله د سزا نه سشې نه شم لور کولې اے لوری اے عملی اے عملی اے لوری عمل کوا عمل کوا دی وتا کنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وای یا عائشہ اے عملی اے عملی عائشہ زان لا عمل کوا زان لا عمل کوا پلے ترور دوائی په بودا صفیہ بنت عبدالمطلب وای اے زما ترور زما په بو اے عملی اے عملی زما پا تما زما پاس را گوره ما پاتی کی گا زان لا عمل کوا زان لا عمل کوا پا دی اسرا ما پاتی کی گا چه دا پیغمبر پو پویم نو جنت تا بزم اسرا ما پاتی کی گا چه دا پیغمبر بی بی ما نو جنت تا بزم پا دی اسرا ما پاتی کی گا چه دا پیغمبر لوری ما نو جنت تا بزم هر یو تا وای اے عملی اے عملی زان لا عمل کوا زان لا عمل کوا تیارے کوا تو پری خودل دی وسیلی تا دی دی وسیلی دی پری خودل وی پنج پیریان وسیلہ نمانی پنج پیریان وسیلہ منی یا کتی منی سراش وسیلہ وای ستا وسیلہ دی دا وای دا مونگ جا سواو دی دا وسیلہ وای اعمال صالحہ صحیح عقیدہ صحیح اخلاق معاملات اتباع پیغمبر دیتا ہوئی دا دیو جنا روح المانی کہ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ شپاگم جلسہ پا نمبر یو سل زری رشتہ میں بانے ذکر کئی کہ بعض خلق آغی لگیاوی نو آغید اللہ تبارک و تعالی تا وسیلہ دا آغا بندگان جوڑی نو ای بعد دا آغینا آغا سوگ دی چاغی الله ته د الله په مخلوق باندې د الله په نیکانو بندګانو قسم ورګی وای سوای وای چې الله ساده د پلانی نیک بزرگ بندا باندې قسم به جزمال کار وکا وای بادر دین هغه سوګ دی وای باز هغه دی چې هغه وای الله زما د پلانی بندا د پلانی بزرگ او د ولی په برکت زما دا کار وکا او داغه په برکت میو بخا وای باز هغه دی چې هغه وای یا نیک بزرگ بندا ته مرته چا مړ شوی وی اغه تا وای پلانی ته زما د پاره د الله نه سوال وکا یو مړ بزرګ او یو مړ ولی دا وای چې ته زما د پاره د الله نه سوال وکا چې دا پلانې شی مال راکی اغه وای کل ذالک بعید عن الحق دا ټول خبره دا ټول طریقې د سوال کولو د الله نه په دې طریقه دا د حق نه لري دي دا وی دا حق نه لري چې سره به دې طریقو باندې سوال کوي دا الله دا غلطه طریقې دي علامه علوسی رحمت الله علیه روح المانی کې وای او دا الله تبارک وتعالى د نبی صلی الله علیه وسلم اقوال او داغه افعال هغه موږ لري دې خبرې او تعلیم راګي چه مونگ دا اللہ تبارک و تعالی نا سوالو کو چه غد یهود و نسواراو دا سوال غندینی لکه توس چه کلا مقباری تا لار شی نو مقباری که چه دا سوال که دا مرو دا پارانو سوائی چه یا غفر الله لنا و لکم دا وای کنا دا خود نوائی دیتا چه تا داسی وای چه یا غفر الله لکم ولنا اللہ تعالی دا خپل نبی پا جبا بانی دا الفاظ ولی راستل اللہ تا پتا و چه مرضیان با پیدا کی گی نا آغای با بی آوائی چه ردی دا مطلب ده چه یا غفر الله لکم اللہ دی بخنو کی تاسو تا ولنا استاسو دا برکت دی مونتا بخنو کی نو دا الله د نبی په خلو باندې الله را وصل چې خلکو ته وایا چې دا څه وایي چې یا غفر الله لنا الله دې بخنو کې مونږ ته ولکم او بیا تاسو ته هغه ټکی دې نه ډو ختم کو ها هغه ټکی دې ډو ختم کو دا کافی را کنه نه کنور سو واما دې څه وایي دې چلړ شي ولی جنو که مونگ داستی او او کنا چی اللہ دیو بخی او که دی دی بخلی وی دی دی برکت اما او بخ ویزر دی خیر دی سر دوائی خیر غوارا یا اللہ دیو بخا او که دی دی بخلی وی یہ خبری دو گورا که دی دی بخلی وی دی دی برکت اما او بخا دری خبر را لی یو خدا یا اللہ دیو بخا اول خود دید خپل دعا مختاج کو چه بخنی والا غواری سیدا او کدی دی بخلی وی بیا پا کستار دی سوال ضرورت شده کدی بخلی اینو سار دی دعا ضرورت و تشده بیا چه اللہ دیو بخا پیغمبر دا پاروی رہی چه اللہ دا پیغمبر و بخا زما سار دی دعا ضرورت و دنشده نو کدی دی بخلی وی داشو ماده چې پته نه لګي چې بخله دی کنه کدی دی بخله وی ان یو څو اول ته خپل شک کی یو بل وتولی الله وای دا الله دوست وتوای او بل بل وای کدی دی بخله وی مطلب دره چې خپل هم شک کی چې بخله دی کنه دی بخله بما زمای د اتمنده بل خبره دا ده که دی دی بخل وی نو دی دی برکت ما او بخی نو اول با دی بخی نو دی دی برکت او بیاتا بخی کنا نو که دی ارد سر اون بخو نو تو خوب بگی بیا شوتو کلاره کنا تاگو چانس ختم شو زکا چه تاگو زنده سر او تاره کنا یا سره سین با محکره دوبیگی یا بلو لخفیت لحظ که یو د خیر تاس د د سر د خیر غواړي چې دې د خوای بچ کې جزو زره بشم اوس کاغه ډوبېږي دی خو ډوبېږي کنه اوس کاغه نی بخله بس دې خو ډوب ډوب والا سړی دا سوال داسي دا د شکون او شوبادونه ډکه دا سوال داسي دا و دې چل خولې دا سیبان وې داسې دوا غواړي چې تل لرشي ها مونږ دا داسي کی مونږ خو جدا نه دی ویلي چې دا بابا مونږ لا کار کوي مون خدا ندی ویلی چې دا بابا مونږ لکه مون خو یا الله دیو بخا کدی دی بخله یی دی برکت مونږ وبخا مونږ وګوره د پیغمبر دعا الفاظ دی الټا کړل کنه پیغمبر وی وایا چې یغفر الله لنا ولکم الله دی بخنه او کې مونږ تا او تاسو تا اول ځان یاد کا بیا مړی یاد کا دی وینا جی نا نا نا خبر او داس زبا اول مړی یادوم بیا بزان یادوم د پیغمبر الفاظ دی الټا کړل کنه دا وګوراو دا اول خو دا سمره لوی غلط کار وکړ چې دا کار دی وکړ بل خبره دا ده چې دی وای مونږه لاړ شو نو مونږه ته وو چې اے بابا ته زمونږ د پاره د الله نه سوال وکړه وای بیا دې پیغمبر خبر الټا کړه دا الله نبی وای چې دا مړه په دعا کې ژوندۍ د محتاج دی دا مړه په دعا کې ژوندۍ د محتاج دی اتهاله یې نو تا ژوندۍ مړه د محتاج کړ په دعا کې دا پیغمبر الفاظ دی بیا و ټکل کنه پھر به هم سه یې گله ہے کې وفادار نه بیا مولایان چې بیا پنځ پیران خلق نه دی د پنج پیره د خلینا آغا خبر اوزی چا غد اللہ د نبی خبر اغا وی دا اللہ نبی جسنگ ویلی دی آغا سی وایا دا اللہ نبی جسنگ کردی دی آغا سی وکا دا اللہ نبی چه مقبری تا تلین دایوی چی یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلبنا و نحن بالعصر دی لار دی وی ناجی نا پا دی می تسلی نکی گی الله دیو بخی که دیو بخلی دیو برکت هم او بخی وای پیغمبر دا سی ویلو چی دا سی وای صحابا وای دا ویلو تابینو ویلی دی تابا تابینو ویلی دی که ویلی دا شما تا او خای کم زائی که دی او خای ما تا او دا دا پیغمبر پا احادیثو که دا خبرا لکه دا نور واضحا دا چی پیغمبر وای سوال بدا سی که او پیغمبر وای مر پا دعا که جوندی دا مختاج دی او تو ای نظم جوانده ایم خودی دیم مرد پا دعا که مختاجیم او بل پا لده او ای نا زو خودی توام چه تز مال پار دا اللہ نا سوالو کا نو اللہ وی وی کولونا اولای شفاونا غند اللہ دا مشرکان وی دا زمونگ سپار شاندی اللہ سخا مونگ دی تواو دی اللہ توائی زکا مونگو نانگاریو اللہ زمون کبلینا دا چی دی دانیا زولی دی اللہ دی غرزینا مونگی دی تواو دی اللہ توائی نو اللہ وی کل اتو نبیون اللہ بی ما لا یعلمو بی سماوات ولا فی الارض زما پیغمبر آدی مشرکانو تو آیا آیا تاسو خبر وی اللہ پاغسو چی نوی معلوم اللہ تا پاسمانونو او زمکا کی یعنی دا اللہ تا نو معلومانو تاسو دی ولی تاوی چی تاسو اللہ تاوائی چی اللہ زمونگ دا حجت نخبر شی لکا اللہ تی نو خبر نو تی دا پزیر خبری یو خدا مطلب دے کنا یو دا مطلب دے بلو زکا چی اللہ وی انا اقربو الی من حبل الورید زده انسان تا ده صادر اگنا نیزده یما نو بیات زیزه نو یو کبر تا ادریگی حل ده بابا تا وای ده زما ده پارا اللہ لالار شو تا وایا نو اللہ وای ده چی ده اورم اذا سالک عبادی انی فا انی قریب کل چستان تا پوس کئی پی زما بندگان زما بارا که چا اللہ نیزده ده کل ری ده فإني قريبا نو الله وإذني زيما أجيب دعوة الداعي إذا دعاني قبل وما بلنا دبلن كي كلش ما أبلي دی وینا نا والله ویلی دی خو زما نه قبلی. الله وای زه قبلم دی وینا نا زما نه قبلی. دی مکمل قرآن نه الټه روان دی کنه روان دی کنه. الله دې رحمتونه ووري پاغه مرد مجاهد حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله کدای مونږ ته نه ویل دغه تیارو کې بس مونږ روانو. ها اوس خرچا پودا تور کړی دا وای زوم سه یما کنه. ها دازګي پنځریان په قرآن سب ویږي په پیغام ټوپای کې وای ما یو فبر اتوین چې دی وای چې دا پلانې سه وای پنځریان په قرآن نه پویږي ما ماو خاندل او کاثر دا وای عملګری وای تا دې سره خبرو کې دی لو خان دی نو مې سره یو د لیوانو خبرې کې نو سو وینه سو وای ما وام ده تا ما چې لار چې مال هو بیا خبر راړې وې او ما لړ ورشه وته وای جمعه کې کینو چې دا د خدای کور دی مخ په قبله کینا تاسو په کور کې فتح الرحمن شته او کنا کله ته وای چې او شته نو وای دا خو جوړ تاسو چې علماء لیکل لري کنا کین پیرانو خو نه لیکل بیا وته وای سم ته درر ته سغشته او کنا نو کله ته وای چې او نو وای دا خو تاسو چې بابا جی لیکل لري کنا بیا وته وای جواهر القرآن ده سغشته او کنا کله ته وای چې او شته نو وای دا خو تاسو چې مفتی سیب لیکل لري کنا بیا وته ابزار تراجم خو سغشته کنا دې مې ما ته پدله چې وځه پرادی ذکر ته وام مې بل راځي چې جمعات مې زمونږ تفسیر تختولې ده پښتو مې ته پوس کې وګا چې هغه پلانې تفسیر د ترجمې د پښتو د سغه کور کې شته کنه دا چتاو دا دې د مکتبې نه راوړې ده کنه د جمعات نه راوړې ده کني وځه نو بیا راځنه بس ګونه انګارین چې ورپسې لړنو کینو یې کنه ته استاد جی ویدا دا تفسیرونه دا غشتنه وی او ویدا هوټل د پنځپیریان نیتا د جوی پنځپیریان نه کولیږي په قران وی چې درې خپل علما یو تفسیر د زغشته ویدا او ستنه زغه انو ما دې ویجو خلې او چا کړه دا شوې به شوند وی جبه ووله انو ما ووله بینا سبې خل سو وزغه سری وزغه د کزمن دغه تفسیرونه وړې زمونږ د ترجمو ته پټ پټ ناسي زمنګ چې دینو د علماء او د شیوخو کې سټی راړي دا غینه ترجمه زکه یې به خلکو ته وای مونږ په پنځریان نه پويږي او غلا ټوله دا غینه وسم را د میدان ته وای بس بل ځای کې سوګونه بس دا خلکو دی له قران الله ورسته او بس دا نه کوي نو سو ها رښتیا رښتیا ولې نه وای ایا خامہ خلک به مونږه بیا واینو چې به مونږه واینو بیا خو به دا چلینو یا مونږ سي کول او ادیدا اتنبئون الله ایا خبر ورکوي الله تا بما پاغس لا یعلمو فی السماوات ولا فی الارض چې ندی معلوم الله تا نه پورته اسمانونو کې نخ کتا زمکا کې الله ته چوشه نی معلوم نه بوي ویوا الله وای د دې خبرې د سره وجود نشته چې ته یو قبر ته ودرېږه او غته وای ته زما د پاره الله نه سوال وکم. الله وای د دې خبرې د سره وجود نشته نه کوم ځای نه کېته کوم ځای نه کېته وبتغو الی الوسیله ولټوي الله تعالی ته نږدې کته په اعمال صالحه او سره اسه شه دی ایمان دی تقوا دی او بل وجاهدوا فی سبیلی او جهاد کوي په لار د الله تعالی کې الله لار کې جهاد کوي وی جهاد مکو او جهاد مکو ای نه ته سلور واړو لاس خپل او تړلې شو وځای چې ګور وای څوک موږ څه خبرم کاوا کنه اوس چې کې لاس خو دې تړلې او پیر تړلې وی ازان خلاص گا کانا مای دغلی ونی بور پس را پریده او دی بیدالا چکم نو ٹیک کئی دینا بغیر بلی لاج نیکنشتی اتوا گور دی با دغل رازی وی بچه را پریده وی دا مجاہیدین پی را پریگه دی پی ردیم دغل علاج دی او که دی بل سووی راشا چکم ننو مال نم بدل کا قسم کو خدای دې که بغیر دې نه شلک را. ہاں لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. اس والا ارمان ورق ہے یو بلتے دا سی گوری اریان اریان چا غلطا مو کڑے دا آج سر سر مجاہدین مو وجلو اور دا سڑی رات اپلا اران چودی سر ابو سکو ہو یا با پی خپل آرمی کتر ہو یا با چکم دنو دی دا دا خانی منو ندا پاکستان آرمی دمرا کمزور آرمی ندا باقاعدہ دا سی آرمی دا دنیا مندل دا افسوس دار چې نا اهل حاکمان پیراشی کې زمونږه آرمی کمزور آرمی نه ده. په خدای قسم دی اوس خپل اختیار ته پریدي که دا هغې نه یا امریکې شو یا کو یا د برطانیې وو که نه راشه بیا ما ته ووایه چې غلطه دې ویلې وه. خدای دې لغونې کې دغه طرف ته خپل اختیار ته پریدي هغه طرف ته چې ده دغه لین په خپله سنبال کوي چې هغې نه چاړه کوو که نه ړکو ته بیا راشه وګوره. داسې آرمی دا افسوس دار چې بس داسې خلکو په لاس راغلی ده چې سوایما وجاهدوا فی سبیلی او جهاد کوئ په لاره د الله کې لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ. دیکھ مو کامیابی دا کامیابی دا ده الله چې مونږ ته دغه عقیده او دغه عمل را نصیب کړي. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يكننا أعكسان کفرو چې انکار وکا لو ان لهم کچری یقینن شید پارد دی ما فی الارض جمیعا آسا چی دی پزمکا کے ٹول ومثله معه او داغی عمر نور شید دسرا لیفتدو بی دید پارا چی فدیه کی ورکی دیلرا من عذاب یوم القیامت دا عذاب دو رزید قیامتنا ما تقبل منهم قبول با نکڑی شید دینا ولهم عذاب أليم او د دې لپاره عذاب درناک دي. يريدون اراده بلري دي اي يخرجوا من النار دا چې وزيد اورنا وما هم بخارجين منها او نبوي دي وتنكي د هغينا ولهم عذاب مقيم او د دې لپاره عذاب همیشه دی. والسارقۃ او غلخزا فقطعوا ایدیهما بس پرې کوي لاس دې دواړو جزاء دا سزا دا بما کسبا په سبب د هغې کار چې دی کړی دی نکالم من الله سزا د عبرت د طرفه د الله تعالی نه والله او الله تعالی عزیز حکیم زورور او حکمت والا دی فمن تابا نو هاگا چاچی توبه او یستا امباد ظلمی پس دو ظلم خپلنا و اصلحا او ٹیکی که عمل خپل اصلای اکڑا دا عمل خپل فا ان اللہ راو بگرزی پا رحمت خپل سرا پا دباندی ان الله یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخون کے او رحم کون کے دے علم تعلم آیا نے پویتا ان الله یقینا الله تعالی له ملک السماوات خاز دا آغدا بادشاہی دا اسمانونو والارض او دزمکی یعذبو من یشاؤو سزا بورکی چاہتا چو اغواری ویغفرو لمن یشاء او بخنبو کی چاہتا چو خوخش واللہ او اللہ تعالی علا کل شیئن قدیر فاریو سیزا قدرتا لرن کے دے دو سورت مائدے پدے باب کے اللہ تعالی ترغیب ورکی اعمال صالحو تا اور پسی اللہ تعالی تخویب ذکر کئی تخویب اخروی ذکر کئی فرض دا ترغیب د اعمال صالحاونا او دا غین مخ کی اللہ تعالی سزا د ظلم ذکر کړه او انجام نتیجہ د سوسیه ذکر کړه. اللہ رب العزت ترغیب ورکو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو دا اللہ تعالیٰ نا اویرے گئی وابتغو الیہ الوسیلتا اولٹوئی اللہ تعالیٰ تا وسیلہ لکا مخی دا غی تفسیر شویو وسیلہ مانا التقرب الی اللہ بفعل الطاعات و ترک المعاصی اللہ تعالی تا نزدیکت حاصل اول دا اللہ تبارک و تعالی پا صحیح اطاعت و بندگی کولو باندی او چپکم و خبرو کی دا اللہ تعالی نافرمانی کی گی نو داغینا زان بچ کولو و غپری خودل ذکا حضرت قتادہ رحمہ اللہ ذکر کئی وابتغو الیہ الوسیلتا یعنی اولٹوئی اللہ تبارک و تعالی تا نزدیکت تقربو الیہ اللہ تا نزدیکت حاصل کئی اللہ تبارک و تعالی تا نزدیکت اولت وی پا قولو دی اطاعت دا اللہ تعالی او آغی آمد